Բարև սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբեր 23-ն է ուրբաթ, եթերային ձեր ուղեկիցը խաչմեր օգտակատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ռադիոսով բարեկամներ, եղեք նպատակասլաց, աշխատեք հասնել ավելին, քան երազում եք։ Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա թեմաները։ Ճանաչված երկրների բանկային համակարգերի շարքում Արցախյան բանկային համակարգն ունի իր առանձնահատկությունը։ Վան Մովիկովի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր ծրագրի շրջանակներում այսօր կլսեք հայականավոր բանաստեղծ գրականագետ Պարուչ Սևակի բանաստեղծություններից։ Եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Նոյեմբերի 22-ը Հայաստանում նշվում է որպես բանկային աշխատողի օր։ Բանկային համակարգը կարևոր դեր է խաղում շուկայական տնտեսության գործունեության մեջ, իսկ ճիշտ կազմակերպված բանկային համակարգն անհրաժեշտ է թե տնտեսության և թե պետության բարգավաճման համար։ Արցախում նույնպես անմասն չեն մնացել բանկային աշխատողի մասնագիտական տոնին նվիրված միջոցառումներից։ 3 Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել են գիտական ընթերցումներ նվիրված օրվա խորհրդին։ Բանկային ոլորտի առանձնահատկությունների վերաբերյալ զեկույցներով հանդես են եկել Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները։ Իրենց զեկույցները ուշագրավ մի հանգամանք են պարզում մեր ապագա բանկիրները, այն է՝ մի շարք չճանաչված երկրներ ունեն բանկային երկաստիճան համակարգեր կենտրոնական բանկի գլխավորությամբ։ Ինքնահռչակ հանրապետություններից յուրաքանչյուրն ունի ազգային վճարային համակարգ, միաժամանակ ֆինանսական համակարգերի տարբեր մակարդակներ ու ընդհանրական խնդիր։ Հանրապետությունից դուրս բանկային գործունեության զարգացման համար ֆինանսական ռեսուրսներ ստանալու հնարավորությունների բացակայություն։ Արցախի բանկային հատվածը Հայաստանի բանկային համակարգի մաս է կազմում։ Այսպես 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 17 առևտրային բանկերից 8-ն ունեն արցախյան մասնաճյուղեր։ Bless Universal վարկային կազմակերպության Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կառավարիչ Սուրեն Պետրոսյանը համաշխարհային ու տեղական օբյեկտիվ բնույթի ֆինանսատնտեսական համակարգերի տատանումների համայնապատկերին Արցախի բանկային աշխատակիցների գործունեությունը դրական է գնահատում։ Ինչի շնորհիվ բանկային ոլորտում տարեստարի ձեռքբերումներ են արձանագրվում։ Դրանցից ոլորտի մասնագետը նշում է վարկային ծառայությունների տեսակների ավելացումը, սպասարկման վճարների դրույքաչափերի կրճատումը և այլն։ Բնականաբար, ինչպես յուրաքանչյուր աշխատատար բնագավառ, այդ թվում և բանկային ոլորտը զերծ չէ նաև թերություններից։ Ընդհանուր առմամբ բանկային գործունեությունը առավելով բանկային աշխատակիցների գործունեությունը կարելի է դրական գնահատել ավելի բարձր, քանի որ ներկայումս դրվան պայմաններում աշխատել մի ոլորտում, որը կապված է ֆինանսներին, շատ դժվար է ուղղվում։ Ինձ թվում է մեր բանկային համակարգի աշխատակիցները և ընդհանրապես բանկային համակարգը լավ գլուխանում է։ Բանկային ոլորտում հիմնական ձեռքբերումները բարեթվերով չեմ կարող ասել, բայց բարեստարի վարկային փորձությունները բանկանաբես բանկային ծառայությունների տեսակներ ավելացումը պլուս սպասարկման վճարների դրույքաչափերի կրճատումնա սկսում ագին մեծ դրական զարգացումն է համարվում։ Բայց իհարկե յուրաքանչյուր ոլորտում թերություններ կան։ Բանկային համակարգը այն համակարգն է, որը միշտ աշխատելու տեղ ունի ու երևի ինքնում է լավի աշխատում է ցուցան դերությունների վերաբերյալ։ Հիմնական թերությունը, որ դոկոսադրույքների բարձրությունն է, հա, որը էլի սուբյեկտիվ չի, օբյեկտիվ պատճառներից է, դրամական միջոցների հանձնեկերպումից, միջազգային շուկաներից ավելի քիչ հնարավորություն ունենալու դրամական միջոցներ ձեռքբերելու, օբյեկտիվ պատճառները։ Հարցին, թե ինչպիսի ընդհանրական հատկանիշներ պիտի բնութագրեն բանկային աշխատողին, Bless Universal վարկային կազմակերպության Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կառավարիչ Սուրեն Պետրոսյանը պատասխանեց. Ազնվություն, գործի նվիրվածություն, ավելի շատ հաճախորդի մասին մտածելու ունակություն, եկ բանիմացություն, գործին տեղակնելը։ Նշենք, որ բանկային աշխատողի օրը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության տոնացույցում ընդգրկվել է 2003 թվականից։ Հենց այդ օրը 1993 թվականին խորհրդային ռուբլու փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության շրջանառության մեջ դրվեց ազգային արժույթը, հայկական դրամը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։

solo el color de tu piel. Piensas que te irás y me voy a resignar. Es lo mejor que me ha pasado entre lo mundano y lo sagrado. Y aún ժամանակով 15:30 րոպե, մշակութային նորություններ։ Արտ Փիար ընկերությունն արվեստի և մշակույթի ոլորտում փիար ծառայություններ մատուցող ընկերություն է, որը ստեղծվել է Երևանում 2014 թվականին, իսկ հաջորդ տարվանից մշակութային ծրագրեր իրականացնում նաև Արցախում։ Վարսիկ Հարությունյանը պատմում։ Ցուցահանդեսներ, համերգներ, ժամանակակից արվեստի ցուցադրություն, մի խոսքով այս եւ մշակութային մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք Art PR-ը ներկայացնում է Արցախում։ Ընկերության տնօրեն Գայանե Դավթյանի գնահատմամբ արցախցիները արվեստասեր ժողովուրդ են եւ որ արվեստն այստեղ անմիջականորեն է ընկալվում ու ստիրվում։ Այդ իսկ պատճառով Արցախի հետ համագործակցությունը կայանում է։ Ինչ ծրագրեր են իրականացրել այս տարի Արցախում։ Հարցինի պատասխան Գայանե Դավթյանը նշեց. Այս տարի 2018-ը դարձավ Արցախի տարի։ Մենք բավական նախագծեր որոնք որ արեցինք Երևանում, մենք փոթեթիկ վերել Արցախ, որովհետև որ ասեմ, որ նախագիծը Արցախ վերելը դա մեր ընկերության սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում է, այսինքն մենք այդ աջակցություն ստացան չենք ունենում, բացառապես մեկ երկու դեպքում։ Երևանում նախատեսված եւ իրականացված գրեթե բոլոր ծրագրերն Արցախում նույնպես իրականացվել են։ Գայանե Դավթյանն առանձնացնում է դրանցից մի քանիսը։ Մենք Գյումրի հաղթական երեխաներին դրեցինք պլաստիկ լացիցատրություն, հրաշալի մի ներկայացում էր, երբ օգիտակի ներդրության դիվան համացանի օրենքակ այդ պլաստիկ ներկայացումը, որը ծերունի վածելու երեխաներ էին, տարբեր տարիքների, ֆանտաստիկ ներկայացումներ եւ շատ ծրագրեր հետո ստացանք եւ տարբեր քաղաքներից, որ մեզ մոտ են բերել, մեզ մոտ են ուզել ինքը բացառիկ բան էր պարտադրել։ Եվս մի հաջողված ծրագիր, որը նույնպես կայացել է Art PR-ի շրջանակներում, դա հանրահռչակ օպերայի երգչուհի սոպրանո Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանի մենահամերգն էր Շուշիում, որը նույնպես մեծ արձագանք գտավ։ Հասմիկ Պապյանի այս Արցախ ընկալեցին այն նախարարության համատեղ եւ հրաշալի այդ ստացվեց եւ ապենոս էլ անպայման ունի հաջորդ տարիներ պիտի Նշենք, որ Art PR ընկերությունն իր ծրագրերից ստացված հասույթը փոխանցում է Ստեփանակերտի Վարան Փապազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի վերանորոգման ծախսերի նախահաշիվ։ 3 նախագիծ արեցինք այնտեղ, 2 անգամ Բաղրաշի համերգը իրականացրեցինք, եւ Հասմիկյան ձորում հրամադրեցինք մեր թատրոնի հերանորոգմանը, նկարեցինք Նաիրա Հարոյանի անհատական ցուցահանդես տաղանդավոր մի աղջիկի ցուցահանդես արեցինք եւ իր Հասմիկյան վաճառքի դրամատրեցինք Ստեփանակերտի մեր թատրոնին եւ բնականաբար պարտապետի շարունակվեց։ Գանե Դավթյանը խոստացավ, որ 2019 թվականը նույնպես Արցախում լինելու է հագեցած ու հետաքրքիր մշակութային տարի։ Դուք լսում եք մշակութային լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայտարարում է համահայկական երիտասարդական մրցույթ 100 գաղափար Հայաստանի համար։ Մրցույթին կարող է մասնակցել Հայաստանի և Սփյուռքի 16-ից 35 տարեկան երիտասարդներ կամ հեղինակային խմբեր։ Մրցույթի նպատակն է զարգացնել երիտասարդների նորարարական մտածողությունը, ներգրավել երիտասարդներին Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրների լուծման գործընթացներում, խթանել գիտատեխնիկական մշակումներն ու նորարարական նախագծեր իրականացնելու քաղաքացիական նախաձեռնությունները։ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի մամուլի ծառայությունից տեղեկացնում են, որ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբը այսօր ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կներկայացնի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանի սիրված երգերը։ Համերգային երեկոյի ընթացքում կոլեկտիվը հանդես կգա գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մոլքեյանի ղեկավարությամբ։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը նոյեմբերի 25-ին ժամը 19-ին կանցկացվի Երևանի պետական կամերային երգչախմբի համերգը, որի ընթացքում տեղի կունենա կոմպոզիտոր Վիլի Վայների երգչախմբային ստեղծագործությունների, Վիլի Վայներ և ընկերներ նոր ծրագրի և ձայնասկավարակի շնորհանդեսը։ Իրադարձության աջակիցներն են Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Իսրայելի պետության դեսպանությունը և Մենորա հրեական մշակութային կենտրոնը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության առաջարկությամբ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում բալետի պարող 23-ամյա Վահագն Մարգարյանի նվիրված հուշ երեկո կկազմակերպվի։ Արմենպրեսի հաղորդման այս մասին նոյեմբերի 22-ին լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոյանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Ճանապարհացավ, փորձությանը դիմացավ, մինչև որ սիրտս քեզ գտավ, հասկացավ, որ կան հրաշքները իսկական, որ սպասել է իմ կյանքում այսքան, ինձ բաժին հասած իմ երջանկություն, կյանքիս համու գեղեց գություն, երազանք ինձ է, իմ ես արդեն, դու իմ սրտում բացված բարդեր, երազանք ինձ է, իմ ես ու վերջ, դու իմ կյանքի I'm Մերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Android-ով արդեն վաղուց աշխատում են ոչ միայն հեռախոսներ ու պլանշետներ, այլ նաև ժամացույցներ, հեռուստացույցներ եւ մի քանի կենցաղային տեխնիկա։ Սակայն մինչեւ արբանյակային հեռախոսներ Google բջջային հարթակը չգիտես ինչու հասել է միայն 2018-ի ավարտին, հայտնում է Vestin։ Արբանյակային կապի տրայա օպերատորը մամուլի հաղորդագրությունում հայտարարել է մոտակա ամիսներին Garnana հայտարարված իր սմարթֆոնի X5 Touch-ի վաճառքի մեկնարկի մասին։ Սարքավորման բնութագրիչները բացառությամբ հաստությանը եւ քաշին չեն տպավորում։ Նորույթը զինված է 5.2 դույմ Full HD էկրանով, Qualcomm Snapdragon 625 պրոցեսորով, 2 GB օպերատիվ հիշողությամբ, 16 GB ներկառուցված կուտակիչով եւ մարտկոցով 3800 ամպեր-ժամ։ Instagram սոցիալական կայքը կհեռացնի այն հավանումները, մեկնաբանություններն ու հետևորդներին, որոնք օգտատերը ստացել է կողմնակի հավելվածների շնորհիվ, այս մասին տեղեկանում են ընկերության պաշտոնական կայքից։ Instagram-ից հայտնել են, որ վերջին շրջանում նկատել են որոշ հաշիվներ, որոնք լսարան մեծացնելու համար կողմնակի հավելվածներ են օգտագործում։ Այժմ սոցկայքը հատուկ մեխանիզմ է մշակել, որը թույլ է տալիս դադարեցնել նման հաշիվների ակտիվությունը ջնջելով դրանք։ Նշվում է, որ օգտատերերը ծանոթություններ կստանան Instagram-ի կողմից ջնջված հավանումների կամ հետևորդների մասին։ Շվեյցարիայում յուրահատուկ միջոց են գտել հյուրերին գադջետների էկրանից կտրելու համար։ Այժմ կարելի է պատվիրել Instagram դայակի, որը կզբաղվի հյուրերի էջի թարմացմամբ, մինչև վերջինս հանգստանում է էլեկտրոնային սարքավորումից։ Ծառայությունը հասանելի է EBC 17 հյուրանոցներում, Ցյուրիխում ու Ժնևում, հայտնում է Տուրիզմը։ Գաղափարի հեղինակները հայտարարում են, որ սա կօգնի մարդկանց ազատվել սթրեսից, որն առաջանում է սոցցանցերում ակտիվ կյանք վարելու դեպքում։ Հյուրանոցների ցանցն արդեն ստացել է 10 հայտնի բլոգերների աջակցությունը, որոնք կստանձնեն դայակի պարտավորությունը։ Facebook սոցիալական ցանցի ղեկավարությունը որոշել է լայնացնել HR ուղղվածությունը։ Այս որոշման կապակցությամբ ընկերությունը կթողարկի առանձին կայք Learn with Facebook, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի հրապարակել թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություններ, գրում է Life.ru-ն։ Learn with Facebook-ը կրթական հարթակ է, որի միջոցով մարդիկ կարող են ստանալ գիտելիքներ հետագայում մասնագիտական հաջողությունների հասնելու եւ նոր աշխատատեղեր փնտրելու համար։ Նոր կուրսերը բաժանված են մի քանի ուղղվածության, մասնավորապես կան խորհուրդներ ճիշտ ինքնակենսագրություն կազմելու եւ ներկայացնելու վերաբերյալ, բացի այդ մասնագետները սովորեցնում են նաեւ ծրագրավորման, մարքեթինգի եւ ճիշտ հարցազրույց վարելու տարական հմտությունները, ինչը նույնպես շատ կարեւոր է։ Google News-ի փոխնախագահ Ռիչարդ Գինգրասը չի բացառել, որ ծառայությունը փակ կլինի եմ տարածքում, եթե Բրյուսելը հիպերհղումների հարկ սահմանի, հաղորդում է Guardian-ը, ընդ որում Գինգրասը նշել է, որ ծառայության դադարեցումն անցանկալի է։ Google News-ում գովաշ չկա, այն Google-ին շահույթ բերող արտադրանք չէ, մենք կարծում ենք, որ դա հասարակության համար արժեքավոր ծառայություն է, ասել է նա։ Եմից դուրս գալու մասին վերջնական որոշումը ընկերությունը կընդունի օրենքի վերջնական տեքստի հետ ծանոթանալուց հետո։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի օրենսդրության կոմիտեն հավանության է տվել մի օրենսգիծ, որով համացանցի ծառայությունները գեղարվեստական և լրատվական կենտրոնների համար պետք է հեղինակների լիցենզիայի վճար կատարեն։ Նորվեգիայի իշխանությունները որոշել են սատկած ձկների մնացորդներից կենսավառելիք ստեղծել ջուրն աղտոտող կրուիզային նավերի համար։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, ձկների մնացորդները կխառնվեն այլ տեսակի օրգանական մնացորդների հետ, ինչի հիմունքով էլ կենսագազ կստեղծվի, այնուհետև այն կհեղուկացվի ու կօգտագործվի։ Պարբերականը նկատում է, որ կրուիզային նավերը ավելի շատ են թունավոր նյութեր արտանետում, քան ցամաքային խոշոր փոխադրամիջոցները։ Հայտնի է, որ ձկների մնացորդներից ստեղծված կենսավառելիքը կօգտագործվի Hurtigruten ընկերության նավերի համար։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ If you give me the wings to do it, I could fly way up high to the clouds. Hit the road that will take me to your heart side out. Knock out loud. Écoute, écoute, écoute-moi. Essuie la route après ma voix. Tu sais bien que je suis là pour toi. Écoute, écoute, écoute-moi. Հարգելյուն կնդիրներ, թերթելով Խաչմերուկի հաջորդ էջը, առաջարկում ենք լսել Պարուշ Սևակի բանաստեղծություններից։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկի չենք գերադասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք, և որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում երկինքի իր ճիշտ պատճեն ահանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է գրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարի չիներ ձուկ, մարդ սարքել Հավից, ուսուցման համար և աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկի չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք չնշել ուրիշ մեկ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր վազգի, դարեր են եկել ու դարեր անցել, ոչ մեկի վրա մենք չենք բռնացել, եթե գերել ենք լոկ մեր աչքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, եթե իշխել ենք գրքերով միայն ու եթե ճնշել վերքերով միայն, պարզապես մահն էր մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել, ու երբ ստիպված մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ եղել, որտեղ էլ հասել, անջինչ հետքեր ենք ամենուր թողել, ճանացել ենք միշտ ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամենուր հերկել, հասցրել բերքեր, ամենքին տվել միտք, առած, երկեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր ծրտից, ամենուր թողել մեր աչքի ցոլանք, մեր հոգուց մասունք ու նշխար սրտից, մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեր չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել, ու բարեկամին դառնալ աչակից դուրս գալ մեզ առած լավության տակից, մեկի փոխարեն տասն հատուցելով, հոգուդ արդարի և արեկակի քվյարկել կյանքով, ոչ միայն ձեռքով, իսկ եթե ցանկան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ ու կրակ մարել, իսկ եթե պետք է խավարդ սրել, գիտենք մոխրանալ որպես բարկերոն, և գիտենք նաև մեզ կրքոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով, մենք մեզ ոչ մեկի չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեր շատանանք. Իսկ ինձանից ինչու ես դու այդպես քաշվում և ամաչում, ինչ է մենք նոր ծանոթացանք, իրար դեր լավ չենք ճանաչում, բայց ամաչկոտ իմ սիրելի, ես կեզ գիտեմ ու սիրում եմ առնվազն մի 40 կամ 4000 կարճլիկ տարի։ Դու ինչպես ես դա մոռանում ու կեզ պահում այդպես քաշված և ամոթխած, կարծես նոր ենք ծանոթացել ու դեր կարգին չենք ճանաչում մեկս մեկին։ Չէ, սիրելիս, մենք նորասեր զույգ չենք բնավ, սիրո քայլող հուշարձան ենք, վաղնջական և հնավուրց, ես քեզ անգիր ու գոց գիտեմ կրակի պես, այն կրակի, որ ստվերով մեզ նկարեց քարանձավի պատի վրա և բոցեղեն իր տագնապով ճիշտ թարգմանեց քո խլիրտը, իմ խայտանքը, իր արատենչ մարմինների մեր փոխադարձ ընդգրկումը, որից դիցեր և աստվածներ ծնում դարան մեր մեծացած մանուկների ծանոթ տեսքով, և դարերը մենք կարող ենք հաշվել այնպես, ինչպես մանկան ատամները գորովանքով մի կաթոգին։ Մեր սիրո մեջ ձմեռում են առասպելներ, ասկեր դիր հող, որ մեր ամեն մի հպումից արթնանում են հանգստացած, դրանից էլ հին աշխարհն է միշտ նորանում յուրաքանչյուր նոր սիրո հետ, մեր սիրո հետ։ Եվ նոր սիրով հին աշխարհի նորացումն է մինչև անգամ կրկնությունը քո ամոթխած շարժուձևի։ Այս քո երկչոտ տատամսումը, անգիտակից այս քո վախը, առանց որոնց սկիզբ չկա, սկիզբ, սկիզբ։ Իսկ սիրո մեջ ամեն սկիզբ միշտ տարբեր է, վերջն է նույնը, վերջն է նման, սակայն մեզ ինչ վերջը սիրո, վերջի մասին թող մտածի վերջացողը, մերն սկիզբ է, եւ ուզում եմ, որ սկիզբը լինի այնպես, ինչպես հիշիր այն ժամանակ, երբ կրակը մեզ նկարեց իր ստվերով քարանձավի խոնավ պատին ու բոցեղեն իր տագնապով ճիշտը ճգուն կերպավորեց քո սարսուրը, իմ թրթիրը, իր արատենչ մարմինների մեր փոխադարձ ճարակումը, որով կյանքի կրակը միշտ մնաց անշեջ, ծխանման տարապանքով և բոցաձև երջանկությամբ։ Իսկ աշխարհում երջանկությունն ավելի է տարող ունակ, քան տանջանքը, թե չէ սողուն ժամանակ այսպես արագ չէր սլանա երջանկության ժամը վարքյան դարձնելով։ Ուրեմն արի մենք իրարից զուր չամաչենք, շատ չծխանք, որ սերն ազատ շարունակի իբրև զուտ բոց, իբրև սնունդ միատիպար աստվածների։ Այն, ինչ կյանքում մոռացվում է, միշտ չէ գիտեմ, որ իսկապես արժանի է մոռացության, բայց մոռացիր քո վարանքը, քո ամաչկոտ շարժուձևը, որովհետև մեզպեսների համար գիտես, ամաչելն է արդեն ամոթ։ Բացվիր, բացվենք և մոռանանք, որ մենք նոր ենք ծանոթացել։ Բացվիր, բացվենք, որ արթնանա մեր հոգու մեջ դարերն իր հող, մտերմությունն ամենահաղթ, և մենք բռնած իրար ձեռքից ետ ճամփորդենք հեքիաթի պես դեպի այնտեղ, որտեղ էինք մի 40 կամ 4000 տարի առաջ, և այնտեղից նոր սկսենք ճանապարհը մեր նոր սիրո, վերադառնանք մենք դեպի մեզ, մենք դեպի մեզ։ Ձեզ համար հնչեցին Պարուշ Սևակի բանաստեղծություններից։ Այսօր կարևոր հանդիպում։ Մերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Գևորգ Տեր Նիկողոսյանը, հայ թատերագետ, Ալեքսանդր Մարտիրոսովը, ռուսաստանցի նկարիչ և քանդակագործ, Սերգեյ Մուսայելյանը, ռուսաստանցի դաշնակահար, Նարեկ Մինասյանը, հայ նկարիչ, Էդուարդ Պապյանը, հայ խորհրդային ճարտարապետ, Արկադի Պետրոսյանը, հայ նկարիչ, գրաֆիկ, Արմենակ Մնջոյանը, քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Բաբկեն Գաբրիելյանը, հայ դերասան, Արտավազդ Եղոյանը, հայ հաղորդավար, դերասան, թարգմանիչ, ռեժիսոր։ Այսօրվա եթերաժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հիշեցնենք, ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանը։